जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे अली आपका क्या होगा जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे ओ अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे अली आपका क्या होगा अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हो अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी।